je na latarki. Dokluczę uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon LG G3S, wyświetlacz IPS 5 cali za 949 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Wybiła 11, program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polscy przewoźnicy chwilowo mogą odetchnąć. Jest porozumienie w sprawie niemieckiej płacy minimalnej. Powody do zmartwień mają organizujące amatorskie wyprawy na dorsza po Bałtyku. Nowe prawo narzuca opłaty i inne restrykcje, których nie są w stanie udźwignąć. Amerykanie nie wierzą naukowcom, nie przekonują ich badania na temat choćby modyfikowanej genetycznie żywności. 8,5 euro za godzinę dla polskiego kierowcy jadącego tranzytem przez Niemcy jeszcze nie teraz. Jest porozumienie w sprawie niemieckiej płacy minimalnej, na którą skarżą się polscy przewoźnicy. Władze w Berlinie na razie nie będą egzekwować niedawno przyjętych przepisów. O ich decyzji z Berlina Wojciech Szymański. Niemieckie Ministerstwo Pracy, które w ostatnich tygodniach było mocno krytykowane za wprowadzone przepisy, poszło na ustępstwa. Polskie firmy transportowe wysyłające ciężarówki przez Niemcy na razie nie będą musiały płacić kierowcom co najmniej 8,5 euro za godzinę pracy na terytorium Niemiec. Egzekwowanie tych przepisów zostało wstrzymane do czasu, aż sprawę wyjaśni Komisja Europejska. Ustawa nadal obowiązuje jednak w przypadku przewozów na terytorium Niemiec, na przykład z jednego niemieckiego miasta do drugiego. O osiągniętym porozumieniu poinformowano po spotkaniu niemieckiej minister pracy Andrei Nales z polskim ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który składa wizytę w niemieckiej stolicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki teraz pytanie, czy skończą się amatorskie wyprawy na dorsza. Armatorzy organizujący takie rejsy po Bałtyku boją się, że przyjęta w grudniu ustawa o rybołówstwie doprowadzi do ich upadku. Waldemar Giżanowski z Kołobrzegu podkreśla, że choć ustawa powstawała ponad 2 lata, to nikt z armatorami o niej nie rozmawiał. O ustawie dowiedzieliśmy się drogą pokątną. Zgłaszaliśmy niemniej jednak swoje uwagi jako Stowarzyszenie Armatorów Jachtów Komercyjno-Sportowych do ministerstwa i nie uwzględniono ani jednej z naszych uwag. Nowa ustawa zrównuje armatorów wędkarskich z rybakami, nakłada na nich nowe obowiązki, m.in. wyższą o 7000% opłatę połowową. Jak mówi armator z Darłowa Andrzej Antosik, na wybrzeżu z wędkarstwa morskiego żyją setki osób. Żyją i pensjonaty właściciele, i stacje benzynowe, restauracje, sklepy wędkarskie. W tej chwili na polskim wybrzeżu działa około 200 armatorów organizujących rejsy wędkarskie po Bałtyku. Po południu o swoich problemach mają rozmawiać z wiceministrem rolnictwa. Wczoraj się nie udało, dziś szanse też są niewielkie. Włoski parlament drugi dzień wybiera prezydenta kraju, choć już wiadomo, kto nim zostanie. 73-letni sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sergio Mattarella, ale w grę wchodzą skomplikowane procedury. Na dziś zaplanowano 2 głosowania, w których potrzebna jest większość 2/3, a tej pewnie nikomu nie uda się zebrać. Nowy szef państwa wybrany zostanie prawdopodobnie jutro przed południem, gdy wystarczy już zwykła większość. Premier Matteo Renzi, który na 2 godziny przed czwartkowym głosowaniem ujawnił kandydata Partii Demokratycznej, musi uzbroić się w cierpliwość. Sergio Mattarella, 73-letni sędzia Trybunału Konstytucyjnego i były minister, zostanie 12. prezydentem Republiki Włoskiej dopiero w sobotę. Szef rządu był na to przygotowany. To on swoim elektorom polecił w pierwszych 3 głosowaniach wrzucać do urny puste karty wyborcze, a w 4., czyli w sobotę głosować na swego kandydata. Jeżeli plany te się powiodą, Renzi będzie zwycięzcą tych wyborów. Partia Demokratyczna zrehabilituje się bowiem za kompromitację, jaką w 2013 była odmowa poparcia dwóm jej ówczesnym kandydatom. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec o tym, że naukowcy nie potrafią przekonać do swoich poglądów zwykłych ludzi. Przykładem są najnowsze dane ze Stanów Zjednoczonych. A rozbieżności dotyczą modyfikowanej genetycznie żywności, energii jądrowej czy ewolucji. A z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Nauka swoje, a ludzie swoje. Taki wniosek wyłania się z najnowszego sondażu ośrodka Pew Research Center. Najgłębszy podział dotyczy modyfikowanej genetycznie żywności. Aż 88% naukowców uważa, że jest ona całkowicie zdrowa. Podobnego zdania jest tylko 37% Amerykanów. Niemal wszyscy naukowcy byli zgodni, że człowiek podlega ewolucji. Teorię tę odrzuca jednak 1/3 mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Uważają oni, że człowiek jest dokładnie taki sam od czasu stworzenia go przez Boga. Mniej więcej co piąty badany jest przeciwny obowiązkowym szczepieniom i tylko połowa wierzy, że globalne ocieplenie jest skutkiem działalności człowieka. Aż 84% amerykańskich naukowców uważa, że mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mają zbyt małą wiedzę naukową. Niemal wszyscy obwiniają za to system edukacyjny tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce w samo południe. Zapraszamy. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na południu chwilami rozpogodzenia. Nad morzem i w górach silny wiatr. Tak będzie dzisiaj do końca dnia. Na termometrach w Koszalinie +1, w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Kielcach +2, w Warszawie i Krakowie +3, w Rzeszowie i Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie trzeba się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Smart TV LG za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1049 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwa okazja. Kiełbasy, parówki, kabanosy i inne wędliny Peacock w kawałku. Minimum 25% taniej. Na przykład parówki z szynki wieprzowej tylko po 2,99 za 240 gramów. Tylko 2,99. I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niewiele czasu już zostało. 7, prawie 8 minut po godzinie 11, program trzeci. LP Trójka. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Artur Orzech, witamy w trzeciej godzinie LP Trójki. I w tej godzinie, jak powiedziałem wcześniej, głównie nowości. Zaczynamy od tej, na której mnie szczególnie zależy. Could not we get better. Satellites wśród nowości do głosowania. 1722 notowanie. Dzisiaj po godzinie 19 poprowadzi Marek. Zapraszamy serdecznie. Państwo mają już niewiele czasu, by oddawać swoje głosy, ale widzę, że praca wre. To bardzo nas cieszy i być może nastąpią, tak jak tego Państwo zresztą oczekują, jakieś radykalne zmiany w dzisiejszym wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Zobaczymy. Paśko, paśko, paśko, no sporo głosów także na pana Jaromira Nochawicę. Dobrze, dobrze, proszę głosować. Jeszcze troszkę czasu zostało. Wśród nowości The Prodigy. We'll be right back. Aleksandra pisze, The Prodigy raczej nie wejdzie na listę, chociaż kto wie, byłaby to ciekawa odmiana. U nas wszystko jest możliwe, pani Aleksandro. Wszystko zależy od państwa głosów, niespełna 45 minut do końca głosowania, a po 19.05 najnowsze notowanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi Marek. Pani Justyna, głosy na dzisiejszą listę oddane. Kibicuję śladom. Teraz biegnę na egzamin z literatury Norwegii. Trzymamy kciuki. Wszystko powinno być dobrze. A jeszcze potwierdzenie. Odwiedzajmy biblioteki. Biblioteka w Słupsku ma na stanie ponad 4000 płyt kompaktowych do wypożyczenia. Jedna z największych kolekcji w Polsce. I pan Paweł, mam pytanie, czy to już dzisiaj było? To świetna piosenka zasługująca na wysokie miejsce na liście. Paweł pisze, słyszę, to na pewno będzie w 30, a może nawet w pierwszej dziesiątce. Głosowałem na nich. Może nawet w pierwszej dziesiątce. To świetna propozycja. To proszę głosować. Jeszcze 39 minut szans to by awansowali do pierwszej dziesiątki. To teraz spośród nowości w zestawie wybór absolutnie nieoczywisty. Kielich. Tam, gdzie się kończy inny świat, dziwny tam swój koniec ma. Nie musimy się niczego bać, nic nam się nie może stać. Miękko we mnie się zapadasz, wszystko wolno ci. Twa cudowna równowaga, nasz cudowny sen. Lepiej już nie będzie nam. Państwo piszą jeszcze w sprawie meczu. Hasło na dziś. Na parkiecie piłkę w dłoń Katarczyka. Goń, goń, goń. Dobrze, niech tak będzie. Trzymam kciuki za naszych. Mam wrażenie, to oczywiście jest moje tylko zupełnie podświadome odczucie. Wszystko w Państwa głosach, ale z listów elektronicznych, które spłynęły od 9.05 do tej chwili, jeśli chodzi o polskie propozycje, to ta piosenka i ci artyści powinni zdecydowanie pójść do góry. W ostatnim notowaniu to była nowość w poczekalni na miejscu 49. idę drogą znikąd w cud. Jestem sobą, kto za mną kamień, kto za mną przód. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów wiedzy czy mali. Tylko słowa, siła słów, to tylko głowa, kolizja wizji, transmisja snu. Wielkość to histeria skali, niezmierności, zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów wiedzy czy mali. Z procy, z mocy, na wskroś, na kres, wysyłam pocisk, wysyłam wiersz. Zmienności, ruch serce spirali. Wielkość, przewrotność dali, soczewka lustereczko, mów wiedzy czy mali. Może dzisiaj do góry jeszcze bardziej. Paśko i zespół, co to skala? Wszystko w Państwa głosach. 31 minut do zamknięcia głosowania. A może Kasia? Słów pod podłogą. Nosowska, sypnij ziarnem szczerych słów. Wśród nowości w zestawie do głosowania. No proszę, sklepów muzycznych z płytami coraz mniej, rosną w siłę biblioteki. Pan Andrzej i pani Asia piszą: biblioteka w Bydgoszczy posiada 10 tysięcy płyt do wypożyczenia i około 3 tysięcy płyt winylowych. Pozdrawiamy. To jeszcze zdążymy. Szczęśliwa trzynastka. jeśli chodzi o propozycję ze Szczęśliwej Trzynastki, a może Royal Blood, Tenton Skeleton. No i ta strzelba, którą trzymam w zanadrzu. W zasadzie tam są dwie piosenki wśród propozycji. Można głosować parami. Zdaje się Renata Przemyk też w parze, więc może, a może pomóżmy Stevenowi. Steven Wilson. Steven musi być na liście, pisze pani Aleksandra. Koniec, kropka. Taki utwór nie może się zmarnować. No a ten? It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand.

Cieszyło mnie to, lecz wiedziałem, iż Jakub dobrze zna moją sytuację i wie, że żadne z moich dzieci nie przeżywało roku. Mały Aronek dostał tego wieczoru wypieków i Leja skarciła mnie, żem wziął słabowite dziecko na dwór i nosił po zimnie. Poszła ze mną raz do Chaima, więcej nie chciała. Zapytała, czy to prawda, co o nas mówią. A co mówią? Zapytałem. Zapowiadałeś nam prawdziwie uczonego rabina, a tak, przez niego, zrobiła ruch głową w stronę okna, Bóg nas pokarał, każe mi rodzić dzieci, które umierają. Dlaczego przez niego? Zapytałem. Bo jeździsz za nim od kilku lat. Gdzie on, tam i ty. Co można na to powiedzieć? Może miała rację. Może Bóg odbiera mi dzieci, bym mógł być bliżej Jakuba. Każdy wieczór układał się podobnie. Najpierw wspólna kolacja, kasza, sery, pieczone mięso, chleb, oliwa. Przy długich stołach zasiadali wszyscy. Kobiety, dzieci i podrostki i kto tylko dołożył się do uczty. Ale też ten, kto by się nie miał z czego dokładać, głodnym nie pozostał. Wtedy to Jakub snuł swoje opowieści z tureckich krajów, często śmieszne i zabawne, także większość kobiet, oczarowana jego piękną wymową i humorem, pozbywała się złych o nim myśli, dzieci zaś brały go za niezwykłego bajarza. Potem była wspólna modlitwa, której nas nauczył, a gdy kobiety sprzątały ze stołu i kładły dzieci spać, zostawali już tylko ci, którzy godni byli uczestniczyć w nocnych naukach. Jakub zawsze zaczynał od ciężaru milczenia. Podnosił wtedy palec wskazujący i przesuwał nim, wyprostowanym w górę, przed swoją twarzą w jedną i w drugą stronę, a wszystkie nasze oczy ciągnęły za tym jego palcem, za którym twarz jego rozlewała się i nikła. Wypowiadał wtedy słowa Shloisho Seforim Niftuchem, co znaczyło trzy księgi otwierają się. Zapadała wówczas przejmująca cisza, także słychać było prawie szelest kart świętych ksiąg. Potem Jakub przerywał tę ciszę i pouczał nas. Cokolwiek tu usłyszycie, ma to zapaść w was jak w grób. I odtąd to będzie nasza religia. Milczeć. Mówił, gdyby kto chciał twierdzę zdobyć, ten nie może dokonać tego samym gadaniem, słowem ulotnym, ale musi tam pójść z wojskiem. Tak i my musimy działać, a nie mówić. Mało się to nasi dziadowie nagadali, naślęczeli nad pismem. Cóż im pomogło to gadanie i co z tego wynikło? Lepiej widzieć oczyma, niż mówić słowami. Nie potrzeba nam mądrali. Zawsze wydawało mi się, że kiedy wspominał o mądrali, patrzył na mnie. A przecież ja starałem się zapamiętać każde jego słowo, choć mi zakazywał te słowa zapisywać. Więc zapisywałem w ukryciu. Bałem się, że oni wszyscy, teraz zasłuchani, jak tylko stąd wyjdą, od razu wszystko zapomną. Nie rozumiałem tego zakazu. Gdy następnego dnia rano siadałem niby do rachunków, niby układać listy, uzgadniać terminy, miałem pod spodem inną kartę i tam pisałem, jakbym jeszcze raz, tym razem sam sobie, tłumaczył słowa Jakuba. Trzeba iść do chrześcijaństwa, mówił prostym ludziom. Ugodzić się z Ezawem. Trzeba iść w ciemność. To jasne jak słońce. Bo tylko w ciemności czeka na nas zbawienie. Tylko w najgorszym miejscu może się zacząć mesjańska misja. Cały świat jest nieprzyjacielem prawdziwego Boga. Czy tego nie wiecie? To jest ciężar milczenia. Słowo to jest taki ciężar, jakby się nosiło na sobie pół świata. Trzeba słuchać mnie i iść za mną. Musicie zarzucić wasz język i z każdym narodem mówić jego własnym językiem. Cnotą jest nic szpetnego ze swoich ust nie wyrzucać. Cnota to jest milczeć. trzymać w sobie wszystko, co się zobaczy i usłyszy, zachować stałość. Tak jak pierwszy Szabtaj zaprosił na swój ślub gości i wtedy pod baldachimem ślubnym stanęła Tora jako panna młoda, tak i my zastąpiliśmy Torę kobietą. Odtąd co wieczór pojawia się w postaci nagiej, bez osłon między nami. Kobieta jest największą tajemnicą i tu, w dolnym świecie, jest odpowiednikiem najświętszej Tory. Będziemy się z nią łączyć, najpierw delikatnie, samymi wargami, ruchem ust, które wypowiadają czytane słowo i przez to na powrót codziennie stwarzają świat z nicości. O tajemniczych czynnościach w Lanskoruniu i niechętnym oku. Nachman tego nie opisze. Tak, słowa dodają ciężaru. Nachman, kiedy siada do pisania, wyraźnie oddziela to, co można napisać i to, czego napisać nie można. Należy o tym pamiętać. Zresztą Jakub mówi, żadnych śladów. Tkwicie w tajemnicy po sam czubek głowy. Nikt nie może się dowiedzieć, kim jesteśmy i co robimy. Ale sam robi dużo szumu, wykonuje dziwne gesty, rzuca dziwne zdania. Mówi enigmatycznie, także trzeba się domyślać, o co mu chodzi. Dlatego ludzie długo po jego odjeździe zostają razem i tłumaczą sobie słowa tego Franka, obcego. Co on powiedział? W jakimś sensie każdy rozumie to na swój sposób. Kiedy 26 stycznia przybywają do Lanskorunia, prowadzeni przez jadącego konno Lejbka Abramowicza i jego brata Moszka, od razu wiodą ich do domu Lejbki. Jest już zupełnie ciemno. Szlomo Szor i jego brat Natan spotykają się z siostrą. Chaja, prorokini, mieszka w Lanskoruniu od ślubu z tutejszym rabinem, Hirszem, który prowadzi interesy tytoniowe i cieszy się tu wielkim poważaniem wśród prawowiernych. We wsi już szumi od wzburzenia. Zaraza szabtajska przybyła. Jest też dwóch ciekawskich. To Gerszom Nachmanowicz i jego kuzyn Naftali. Ten, który arenduje u pana i przez to ma o sobie wielkie mniemanie. Skrada się i udaje mu się zajrzeć przez okno. Ktoś je jednak zostawił lekko odsłonięte. Krew odpływa mu z twarzy i stoi jak zaczarowany. Oderwać się od tego widoku nie może. Oto widzi ledwie przy jednej świeczce siedzących kołem mężczyzn, a w środku nagą do połowy kobietę. Jej duże, jędrne piersi wydają się świecić w mroku. Ten Frank obchodzi ją w koło, gadając coś do siebie. Na tle topornych sprzętów w domu Lejbki ciało Chai jest doskonałe i cudowne, jakby się tu wzięło z innego świata. Kobieta ma przymknięte oczy, lekko rozchylone usta, w których widać koniuszki zębów. Pierwszy podchodzi Jakub. Musi się lekko wspiąć na palce, żeby dotknąć ustami koniuszków jej piersi. Ruszają już wszyscy. Ośmielony Lejbko Abramowicz, gospodarz, za nim jego brat, Moszek, potem znowu Szor, tym razem Jehuda, a za nim Izaak z Korolówki. I każdy, nawet ten, który tylko stał do tej pory pod ścianą, cofnięty w cień, już wie, że został dopuszczony do wielkiej tajemnicy tej wiary i przez to staje się prawowierny, a ci ludzie wokół są jego braćmi. I tak już będzie, aż Zbawiciel zniszczy stary świat i odkryje się nowe. Bo w żonę Hirszową weszła sama Tora. To ona świeci przez jej skórę. Bo w żonę Hirszową weszła sama Tora. To ona świeci przez jej skórę. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos.